öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, İçinde sen olmasan. Seni gördüğüm günü sevdiğimi unutsam, bir başka dünya bulsam, İçinde sen olmasan. Bir başka dünya bulsam, İçinde sen olmasan. Bir başka dünya bulsam, içinde sen olmasan. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Öyle sarhoş olsam ki bir daha ayılmasam, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam.